چلتے آؤ اسی آقا کے دربار میں چلتے مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ محبوب مدینے میں مل لو دادا تیرے در پر مدینے میں میں پہنچوں تو جانا غریبا چاچ سیزا چاچیرا کاش مجھ کو شوش تڑپا کر مدینے میں باغا باغ ایک سانس مل جائے باغا باغ ایک سانس مل جائے یہ گے سیسی کا حاصل وقت سمت کا دھنی گے جو گیا مدینے میں مدینے جانا جاؤ جا جاتی امان اللہ کبھی کو ہم نبی لگ جائے گا کس کس مدینے میں بلانا ہم غریبوں کو بلانا یا رسول اللہ شبیر و شبل فاطمہ ہے منا کا مدینے میں گئے عاشقوں کو سوسوں کس طرح سے ملے جان کا بے میں گئے دل مدینے میں گئے میں چل چلتے گئے آ بار میں چلتے ہوتا حالات بدل جاتے کھوٹے سے سر بازار میں چل جاتے کوئی دیکھے تو سہی ان کی دعائیں دیتے لالا بدلے ہو تو اس نام سے ڈل جاتے قدموں میں گرتے گے سمجھ جاتے گے اسی